गया ये जान, शम्मा पे परवाने क्यों होते हैं कुर्बान, ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, ओ मेरी जान। आपको देख के, देख देख के रास गई ये जान, होती है कुर्बान, ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, ओ मेरी बहारों में तुमको फूलों से मैं मिलवाऊंगा। क्या होगा बोलो अगर मिलूंगी, कि तुमसे बेहतर कोई नहीं ये हर कली को बताऊंगा। देख के रास गया ये जान, शम्मा पे परवाने क्यों हो, होते हैं कुर्बान, ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, ओ मेरी जान। सच कहा है तुमने तो दिलबर, इसी तरह से जाने वफा, मुझको तुम्हारी जरूरत है। ये बात सच है या के है झूठी, मुझको बता दो कसम से। आपको देख के, देख देख के रास गई रास गया ये जान, शम्मा पे परवाने क्यों होते हैं कुर्बान।